بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بتير شوي درس كده قانون سازان ودلجني تعريف أو حكم بيان شو هل تمنى بيلو كتابة خلق دالله تعالى سرنداب دلل كي هذه دفارم دليل ذكر كده نوص بدي درس كده قانون سازان ودلجني دوين حكم أو حقيقات بيان شي أغدا شدوي أرباب من دون الله دي من دالله نما سوا معبودان دلل كي دليل بدي بان دا آيات دي چلا فرمائي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوي ونول قبل ملين أو فران معبودان دلان ما سوا وعيسى زيد مريم ودوي تأمل نوشي يوم قرددي خبري شخبل عبادة قاسكي واللاتة مشتا بل معبود بحق سرمكر دغي واللاتة باكيد الله لأرد غصنا جدوي دلان سري شريكان جولي. نو دې آیات څه تفسیر ته او په څه طریقې د دې آیات نه استدلال کیږي چې دغه قانون سازان ارباب من دون الله دي. نو دې وضاحت دا دی. اول د آیات تفسیر، په دې آیات سره څوک مراد دي؟ جواب دا دی چې یهود او نصارا په دې سره مراد دي. دلایل پیدا دي. اول دلیل، د دې نه مخکې آیات کې دغه مقصود واضح شوی دی چې الله فرمایي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله فرمي يهود ويلك عزير زيد الله ده أو نصارى ويلك مسيح زيد الله ده داد ديو دخلوا خبره بدليله مشابهات كي دوينا دا مختنو كافران سرع الذي هلاك دوي لركم تربت دوي عوليكي بير السوايك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نبدأ غايات كي دي خبري تسري وشوة المقصود فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم سر يهود ونصارى دي دوين دليل أغداده كي بدي آيات كي دوي اسمنا دا ذكر يو أحبار أو بل رهبان مختار الصحاح والاوي الحبر واحد وهم أحبار اليهود أي علماء اليهود حبر يا حبر دوالا په کسری او په فتحید حاصر سیدی یو معنی جوړی وی احبار اليهود دا معنی د يهود علما او ته لیکي امام النسي رحم الله په خپل تفسیر کې وی الاحبار علما او اليهود وی احبار چې د يهود علما او ته لیکي مولانا ته لیکي ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې د ضحاك نقل کړی دی هغه وی الاحبار هم علما او اليهود او قراءهم احبار د يهود علما او يا قارئ ته لیکي صرف الوسي رحمه الله سر دا خبر زيت كله تغوي دا حبر اطلاق قوم مسلمان وزيمي دوارو بانيكي زكا چه عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما تا قبر الأمو يلي شوي دي ممعلومة شوا چه مقصود با احبار سرا دي يهود وعلماء دي او هر چه رهبان دي نو امام الوسي رحمه الله وي دا دا نصارا وعلماء وتويلكي نو دليل شفتي خبره چه مقصود با آيات سرا يهود ونصارا دي بل دليل پا ذكر شوي خبره دا دي په آیات کې زمایر راغلی او زمیر خود اسم ظاهر په ځای راځي کله چې موږ دغه زمیر لري او د دې په ځای هغه اسم راو کوم ته چې دغه زمیر راځي شوی دی نو آیات په خارج د قرآن کې داسې کیږي اتخذ اليهود احبار اليهود ارباب من دون الله اتخذ النصارى رهبان النصارى ارباب من دون الله يهود خپل يهودي مولان دلانو ما سوا معبودان ونیول نصاراو خپل پیران دلانو ما سوا معبودان ونیول نو دا دلیل شو په دې خبره چې مقصود په آیات سره یهود او نصارا ده اوس معنا د ارباب دا څه ده نو اربابو دا جمع د رب ده معبود او مطاع ته ویل کیږي یعنی هغه چا ته ویل کیږي چې عبادت یې کیږي او اطاعت یې کیږي دلیل په دې معنی دا آیات دی چې الله فرمایي رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب د اسمانو د زمکو دی او هغه څه چې د دې په مابین کې د دې بندګي وکړه نو ګوره رب نه رسې فاعبده ویلې دی نو معلومه دا شه چې رب معبود ته ویلې کیږي په بل آیات کې دي الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلکو د خپل رب بندگی وکي هغه ذات چې تاسو پیدا کړست نو دا خو د رب معنا شو رب معبود او مطاع ته ویل کی و د دې مقصد دا نه ده چې دوی ته منځونه کړي وي او روژې ته نیولې وي بلکې د دوی اطاعت هغه په بله طریقې ده هغه به وروسته ذکر کېږي انشاءالله نو اوس په دې پوه شو چې د یهودو او د نصاراو علما چې دی دا ارباب من دون الله وو خو دوی ارباب من دون الله څنګه وګرځېدل او په څه طریقې وګرځېدل نو دا په دې طریقې چې د یهودو علما د موسی علیه السلام د شریعت احکام بدل کړ او یهود یې په دغه بدلولو کې تابعداري وکړه او د نصارا او علماو د عیسی علیه السلام د دین احکام بدل کړل یا عقیده د توحید ولا په تسلیس بدل کړه او نصارا او سره په دغه بدلولو کې موافقه وکړه او تابعداري ولا وکړه نو په دې وجه دغه علما ارباب من دون الله کړل په دې باندې دلیل څه دی چې یهودو علماو تغییر او تبدیل کړی وو نور یهودیانو سره منل کړي او نصارا کړو او نورو نصارا او سره منل کړي دلیل دا دی د یهودو په باره کې په حدیث مسلم کې راځي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال البراء بن عازب رضي الله عنه نقل لداوي مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محموم مجلود الله فرسول صلى الله عليه وسلم عنه يهودي وطير كلاشا فداس حال كي مخي تورشوي وبسكرو باندي او بسولي ماني شابيتي كي نورشوي وبقر ماني شابيتي كي نورشوي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم غلا رسول صلى الله عليه وسلم دغ يهود تويرا يستاسو في كتاب كي دزناكار دغ حد يبخرماني سروي ومخلط روي دويرا شاهو فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم غلا رسول صلى الله عليه وسلم يعلم دغ يهود نروه وخيو يلا شزتاتا غلا تلافنون فصمدكم ها غزات چه توراتكم سامن نازل كرده ایا د زناکار دغه حد ساسو په کتاب په تورات کې هغه ویل چې دغه حد نه دی ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك نجده الرجم چېرته تا ماته پسند نه وې را کړې نو ما تا ته دا خبره نه کوله موږ په کتاب کې رجم دی دغه حد دی ویل ولكنه كثر في اشرافنا الزنا زمونږ په عزتمن خلکو کې زنا وی ډېر نو کله چې موږ یو عزتمن سړی ونیو او هم پرې خوده یعنی مالدار به ونیو وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليهم حد كلا شوام يوم كمزور يسرعوني فهم يوم حد قيم نبيبي من قبيب على شراشي شي دسي و يسروك و إجماو شي دسي و قانون وطاكو ودي زنا فباركي أغاب مالدار و غريب من يوشان تنافتك شي فجعلنا التحميم والجلدة مكان الرجم نبيبي من قرأولي جيجو أو دغا سزام وطاكلا چا زنا کوله مخ به توری یو پسرلی مانی بشابی تا این اولکیگی و خلق با و خلق و همانز که بگرز اولکیگی خلق به اینی مجرد دی یهودی علم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر وکړه که دغا دا زنا حد من دا علماء پی سلام آنی بادر چه یهود و سر پا دغا بدلولو که موافقه وکړه او تابیداری و لوکر نزکو خلا تلا دویتا ارباب من دون الله ویلی نصارا و علماء سنگ ارباب شن و دی باره که دی سیرت و تاریخ والا و واقعا نقل کرده وی کله چې الله عز وجل عیسی علیه السلام بنی اسرائیل ته فهم بر راولیږه نو خلق شروع شو چې د عیسایت دین یې قبلو او د موسی علیه السلام دین یې پرېښودلو نو په دې کار یهود ډېر سخت خفه شو او دوی نه غوښتل چې څوک دې نصرانیت قبول کړي او یهودیت دې پرېږدي نو په دې وجه د دوی علماو فتوا وکړه چې څوک د یهودیت نه نصرانیت ته اوړي نو هغه دې قتل شي نو بیا د دوی په منځ کې جنګونه وشول او ډېر قتلونه رامنځته په یهودو کې یو سړی د شاول په نوم باندې هغه د نصاراو باره کې ډېر سخت دریځ لره او ډېر سخت قدمونه یې دېونه کړي خو کله چې دوی په دې خپل اعلان کې او په دې خپله حربه کې ناکام شو او په قتلولو سره یې د نصرانیت نه څوک منع نه کړی شول نو دوی بل فعلان جوړ د دغه شاول د عیسی علیه السلام یو حواري او ملګري ته راغی او ورته یې وویل چې زه په یو صحرا کې روان وم ناڅاپه ماته اواز وشو او په دې اواز کې راته وویلی شو یا شاول کفاک قتلا باصحابي ومن اتباعي یا شاول بس ته زما د ملګرو قتل مې وکړی ده ما ته بېدار شي نو زه اوس راغلی یم غواړم چې نصراني شم د نصارو مولانو په دغه وخت کې د شاول په نصراني کېدلو باندې اعتراض وکړ ځکه چې د ډېر سخت قتلونه یې کړي لیکن په دې کې سړی و چې نوم یې برنابا و چې د دې په نوم اوس هم د انجیل یوه نسخه شته دی ویل چې دا د یو پاک زړه والا سړی و دوله واسطه وکړه او شاول د دې په واسطه په نصرانیت کې داخل شو نو په دې وخت کې شاول خپل کار شروع کړ چې خلکو ته یې شبهې وراچولې نو اوله شبهه دا وکړه ويبر، هل يمكن أن يولد طفل دون أن يكون له أب أو أم؟ إذا كان لديك وما شندي فيداشي فغير نور بلارنا، نور بلارنا ندري وفيداشي. قالوا لا ديوبيدش إن هذا كان ندري. لا يمكن سنة الله أن الطفل من أب وأم. ذا يمكن ندري زكج دالة ثلاث طريقة هذا شيء ما شندي نور بلارنا فيداشي. بيت بوسوكا إذا من أبو عيسى؟ هل يمكن ندري؟ وذا عيسى عليه السلام بلار توكي. وديوبيدش بلاري نشت. وبيوتيوبيدش غورا. ذا ختاسو دخبر اتفاقي خبري خلافه. ځکه چې تاسو ویلو چې ماشوم بغیر د مور و پلار نه پیدا کیږي، نو اوس هر کله چې د دې پلار په انسانانو کې نشته، نو پلار یې څوک دی؟ نو دوی د دې خبرې جواب پیدا نه کړی، بند شو. دوی ورته وویل په انسانانو کې چې د دې پلار نشته، نو معلومه شوه چې پلار یې الله دی، نعوذ بالله. نو دوی ورسره دغه شبهه ومنله ځکه پلار یې الله شته. کله چې دوی دغه شبهه زړونو ته قور کته شوه، نو بیا دا شعور راولګېده او دویمه شبهه یې ورته واچوله. ورته ویې ویل هر کله چې تاسو ما سره په دې خبره موافق شوئ د عیسی پلار الله دی، نو په دې خبره خو موږ او تاسو پوهیږو چې په ماشوم کې څه حصه د پلار وي او څه د اجزا کې د مور وي. نو معلومه شوه چې عیسی کې څه اجزا د مریم او څه د الله دي. تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا، ظلم خبرې وکړه. نو دغه نصاراو چې کله د دې شاول دا اوله شبهه منلې وه، نو دویمه خو به خامخا ورسره مني. نو به دایم سره ومنله چې زه عیسی کې څه حصه ده مریم او څه حصه ده الله. او د عیسایانو دغه عقیده اوس هم ده، ځکه چې دوی وي عیسی فيه الجزء اللاهوتي وفيه الجزء الناسوتي. عیسی کې څه جزء او څه حصه ده لاهوتي ده او څه کې ده ناسوتي ده. لاهوتي نه مراد د دوی دا دی چې الله د عیسی پلار دی او د الله څه حصه په عیسی کې حل شوې ده. او د ناسوتي نه مراد دا دی چې مریم د دوی مور ده او دا غیس حساب عیسا که حل شویده. نو بیا دغه شبهه نه وروسته بله شبهه ورته دا وکړه. ورته ویې ویله چې هر کله موږ په دې موافق شو چې عیسی علیه السلام کې څه حصه د الله شته دی، نو پکار ده چې د دغه جزء الهي عبادت وشي، کوم جزء چې په عیسی علیه السلام کې حل شوی دی د الله تعالی. نو په دې طریقه سره دین د نصرانیت د توحید نه تثلیث ته نقل شو. نو دوی بیا دا عقیده شوه. ویل چې الیه درې دی، الله الابن روح القدس، الله عیسی علیه السلام چې زوی دی او روح القدس پاک روح. نو نصاراو په دغه عقیده کې د شاول تابعداري وکړه. نو په دې وجه د نصاراو علما دغه شبهو ته اوس پورې خلک راداوت کوي او رابلي او نصارا یې ورسره مني او اطاعت ورته کوي. نو دغه شاول چې کله په نصرانیت کې داخل شي خپل نوم یې بدل کړی و او د ځان دپاره یې بولس الرسول نوم ایښی و. په انجیل کې د دې رسالې شته دی او دا په دوی کې یو پرمختللی سړی و بی. ولیکن د همدغه شاول په وجه د نصاراو دین د توحید نه تثلیث ته بدل شي. نو هر کله چې نصاراو په دغه بدلولو د دین کې خپلو علماو تابعداري وکړه، نو په دې وجه دوی ته الله تعالی ارباب من دون الله وویل، دا د دې معبودان دي. په دې بحث نه دا خبره معلومه شوه چې هر کله الله تعالی په وحي سره د یهودو او نصاراو مولینو ته د دغه تغییر او تبدیل د وجه نه رب وویل، نو هر هغه عالم او هر هغه قانونساز هر هغه جماعت او ډله چې د الله تعالی د دین یو حکم بدل کړي او خلک یې بیا تابعداري وکړي په دغه بدلولو کې، نو دغه عالم او دغه قانونساز به د دغه خلکو لپاره رب بلل کېږي. نو دې ځای پورې خو د آیات تفسیر او وضاحت وشه. اوس د دې ځای نه وروسته طریقه د استدلال دا به بیانېږي انشاءالله، چې دا به بیا وروسته ذکر شي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فهم الغثاء وحاصبات جهنم، أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي، ومحط آمالي وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي، ومحط آمالي وسر تقدمي.